Vi segla förra månaden med last på Amsterdam. Då skutan vår sprang läx och vi kom aldrig någonsin fram. Och 15 man fick följa, alltid en kalla bölja. Där många sjöman fått sin grav, alltid det saltan hav. För sin trohet, för att tiden nu ska gå, har jag satt mig i en vrå. Ensam på en krog i Hamburg, jag har ödet drabbats hårt och det kändes dubbelt svårt. Ensam på en krog i Hamburg, inga mynt har jag i fickan, ingen hyra kan jag få. Sista öret gav jag flickan till en bir, hallå, hallå. Jag vill vara glad i sin, jag vill dränka sorgen min. Ensam på en krog i Hamburg, här sitter jag alena, långt bort i fjärran land, och känner mig så ensam som man bara gör ibland. Jag har ju inga vänner och ingen som mig känner. Jag önskar blott jag fått min grav, allt i det saltan hav. För min trohet. Och nog drömmer jag igen om min egen lilla vän. Ensam på en krog i Hamburg. Att jag slitit som en hund vill jag glömma för en stund. Ensam på en krog i Hamburg. Jag har skrivit några rader hem till Sverige i ett brev. Men min nöd jag för min fader lika vid ej fullt beskrev. Så de vet ju ej att jag sitter längtande idag. Ensam på en krog i Hamburg. Jag har fällt så många tår när min längtan blev mig svår. Ensam på en krog i Hamburg. Finns det mera trist på jord än att sitta vid ett bord. Ensam på en krog i Hamburg. Det finns gott om prästarinnor som nog kunde giva tröst. Men idag får inga kvinnor vila vid sjömannens bröst. Men den vän som jag har kär, hon är hos mig fast jag är. Ensam på en krog i Hamburg.